Günaydın. Gezi Parkı direnişiyle başlayan ve tüm ülkeyi saran eylemler kadar toplumdaki yansımaları da imza kampanyalarına dönüşerek devam ediyor. Change.org'da geçtiğimiz hafta boyunca yeni başlatılan kampanyaların çoğunun konusu bir noktada Gezi Parkı direnişiyle ilgiliydi. Haftanın son gününde de bu durum değişmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Yeni yeni kampanyalar bu konuda yaratıcı bir şekilde gelişiyor, açılmaya devam ediyor. İlk haberimiz Zeynep Varlı tarafından Bloomberg HT televizyon kanalına yönelik başlatılan imza kampanyası. Kampanyanın talebi ise uzun yıllardır bu kanal üzerinden yayınlanan ve İhsan Varol'un hazırlayıp sunduğu Kelime Oyunu isimli yarışmanın yayından kaldırılmaması. Yarışmayı bilmeyenler için kısaca açıklayalım. Bu oyunda sunucu bize bir kelimeyi farklı yollardan tanımlayarak anlatıyor. Siz de aranan kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Yarışmayı hazırlayan ve sunan İhsan Varol, Gezi Parkı direnişiyle ilgili dikkat çekmek için bir programdaki bütün soruları direnişle ilgili kelimelere ayırmasıyla dikkat çekmişti. Yarışmanın o bölümü sosyal medyada çokça paylaşılmıştı. Direniş, barikat, biber gazı, hukuk, orantısız güç gibi pek çok kelimenin soru olarak izleyicilerin karşısına çıktığı programın ardından maalesef yarışma yayından kaldırıldı. Bakın Zeynep nasıl dile getiriyor talebini. Geçtiğimiz akşam yarışmacılara sorduğu sorularla Gezi Parkı direnişine kendi tarzında zarif ve naif, aynı zamanda da yaratıcı bir destekte bulunan İhsan Varol'un basının kullanmadığı ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırılması bir utançtır. Dün akşam programı canlı yayınlanmayan İhsan Varol'un hazırladığı kelime oyunu, Türkiye televizyonlarının en eğitici aynı zamanda da eğlenceli programlarından biridir. Ucunda büyük paralar olmayan ve insanların kol kola dayanışma içinde yarıştığı bu güzel yarışma sayesinde elde ettiğimiz insani bir eğlenceye ortak olma şansımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. İşte bu sözlerle Bloomberg HT kanalı genel müdürü Suavi Doğan'a sesleniyor Zeynep. Bakalım ilerleyen günlerde İhsan Varol'u ve kelime oyununu yeniden ekranlarda görebilecek miyiz? Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/kelimeoyunu adresini ziyaret edebilirsiniz. change.org/kelimeoyunu. Siz de buradan imzalarınızla İhsan Varol'un programının tekrar yayına girmesini isteyebilirsiniz. Sırada imza kampanyasıyla karşılaşan bir televizyon kanalı daha var. CNN Türk. Geçtiğimiz hafta CNN International'a yönelik başlatılan bir kampanya, CNN Türk Gezi Parkı direnişi ve ülkedeki olaylar sürerken Penguin belgeseli yayınlamayı tercih ettiği için ve alanda canlı yayınlar yapmadığı için CNN International'dan CNN Türk ile yaptığı isim hakkı anlaşmasını bozmasını talep ediyordu. Bu kez başlatılan yeni kampanyası biraz daha mizahi yaklaşmış konuya. Alanlarda penguenler direniyor sloganlarıyla anılan, internette görsellerde penguenlerin eylem yaptığını gösteren görsel malzemelere konu olan meşhur penguen belgeseline dokundurma yapıyor sıradaki kampanya. Kazım Etiksan tarafından CNN Türkiye yönelik başlatılan kampanyanın talebi logosunun değiştirilmesi ve logoya penguen eklenmesi. Taksim Gezi Parkı olayları sırasında penguen belgeseli yayınlayan CNN Türk, kanal olarak kurumsal kimliğinde marjinal değişiklikler yapmalıdır. Bu değişikliğin başında da aynı penguenlerle penguenlerin sivil direnişiyle daha çok ilgilendikleri için kurumsal logosuna penguen resmi eklemeleri gerekmektedir diyerek talebini getiriyor Kazım. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/CNN-penguen adresini ziyaret edebilirsiniz. Gezi Parkı direnişi sürecinde yaptığı ya da yapmadığı yayınlarla eleştirilen ve hakkında change.org'da imza kampanyası başlatılan bir kanal daha var, NTV. Taksim Meydanı üzerinde protestocular tarafından yandaş medya sloganları ile tahrip edilen ve üzerine çeşitli yazılar yazılan NTV canlı yayın aracı hakkında Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir kampanya haberi var. Cihan Serter tarafından başlatılmış ve talebi Cihan'ın ifadeleriyle şöyle. Basının tarafsız olması gerektiğini savunan bir görselimiz var. Taksim Meydanı'ndaki NTV aracı anıta dönüştürülsün. Cihan şöyle devam ediyor. Çünkü basının tarafsızlığı çok önemli. Sadece halkı doğru haberleri, doğru kaynaklardan güvenebileceği şekilde alması açısından değil, gazetecilerin düşüncelerini özgürce dile getirebilmesi açısından da. Bu nedenle Taksim Meydanı'ndaki taraflı basını simgeleyen NTV aracının anıta dönüştürülmesinin güzel bir simge olacağına inanıyorum. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim-basin-anıtı adresinde bulabilirsiniz. Ve sırada Gezi Parkı direnişinden doğan imza kampanyalarının üniversitelere yansımalarıyla ilgili haberler var. Hatırlarsınız geçen hafta pek çok üniversitede öğrenciler okullarından finallerin ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Bunların bir kısmı başarıya ulaşmıştı. Belki de finaller bitmeye yaklaştı ve sırada şu anda mezuniyet balolarında. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri adına Cansu Can tarafından rektörlüğe yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi 14 Haziran'da yapılması planlanan mezuniyet balosunun ertelenmesi. Yurt içinde Taksim Gezi Parkı için başlayan direnişte çeşitli illerimizde polis müdahalesi hala devam etmektedir. Biz Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci olarak ülkemizin insanların geçirdiği bu zor günlerde mezuniyet balomuzun daha uygun bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz diyerek kampanyanın talebini dile getirmiş Cansu. Bir haberde Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinden geliyor. Ülke genelinde yaşanan olayla dolayısıyla finallere giremeyen Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarının tekrarlanmasını talep ediyor. Melisa Acet tarafından başlatılan kampanyada eğer sınavlar tekrarlanmazsa öğrencilerin bir yıl kaybedeceğini söylüyor. Geçtiğimiz hafta pek çok iş yeri direnişçilere destek vermiş, oteller, restoranlar kapılarını açarak biber gazından kaçanlara bir sığınma ortamı yaratmıştı, hatırlarsınız. Tabii buna aksine destek vermeyen işletmeler de vardı. Özellikle franchise işletmelerden bazıları kepenk kapatması sebebiyle yoğun tepki görmüştü. Gaziantep'ten bir tepki de açılması planlanan bir Starbucks'a yönelik geliyor. Gaziantep Prime Mall isimli alışveriş merkezine yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi alışveriş merkezinde bir Starbucks açılmaması. Greenpeace'in buzullarla ilgili çalışmalarının tanıtımını yapan ve videolarında yer alan Murat Boz da bazı Gezi Parkı protestocularının hedefi haline gelmiş. İsmini belirtmeyen bir kullanıcı tarafından başlatılan kampanyanın talebi Murat Boz'un Greenpeace üyeliğinin sonlandırılması. Kampanya sahibi üyesi olduğu örgütün ilkelerine ters hareket ettiği için önemli. Greenpeace üyesi olduğun halde neden Gezi Parkı eylemlerine katılmıyorsun diye yöneltilen bir soruya o kutuplardaki buzullarla ilgili Gezi farklı diye cevap verdiği için üyeliğinin son verilmesini talep ediyor bu kampanya ve niye böyle davrandığının sebebini soruyor. Bakalım önümüzdeki hafta Türkiye gündeminin imza kampanyalarına yansıması nasıl olacak? Haftaya girdiğimizde bunu hep beraber göreceğiz. Esenlikler.